मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमा वृत्ति की 260वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 68वां सूत्र चलेगा। पहले पीछे का कुछ पूछना है तो पूछो। अजर जी, पर्याप्ति वचनेषु अलमर्थेषु, इसमें जो पर्याप्ति वचन जो शब्द है उनके अलम अर्थ के अलावा अन्य भी अर्थ होते हैं? नहीं, अलम के जो अर्थ हैं जितने भी हैं उसकी संख्या से मतलब नहीं है, क्योंकि बौहरी समास किया पहले हमने कि अलम अर्थः ये शाम। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अलम, अलम शब्द को यदि हम प्रसिद्ध रूप में ले लें तो अर्थ अनेक होने पर भी इसका जो प्रसिद्ध अर्थ है, तो अलम का अर्थ हम अधिकतर कहाँ प्रयोग करते हैं? समर्थ अर्थ में, जैसे अलम मल्लो मल्लाय उदाहरण पीछे देखा होगा तुम लोगों ने, तो वहां पर क्या अर्थ था कि मल्ल मल्ल के लिए समर्थ है, ठीक है ना? और अलम कोलाहल नहीं, वो निषेध अर्थ भी है, वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन प्रसिद्धि को जो प्राप्त अर्थ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो प्रसिद्धि को जो प्राप्त अर्थ है, प्रसिद्धि को प्राप्त का तात्पर्य होता है जिस अर्थ में शब्द प्रायः प्रयुक्त होता है, ध्यान वहीं जाता है श्रोता का और वक्ता का तुरंत ही सुनते ही, तो वहां उसका तात्पर्य है समर्थ, ये अर्थ निकलता है इसका मुख्य रूप से। अब यहां पर कहा गया कि अलम का जो प्रसिद्ध अर्थ है, तो प्रसिद्ध अर्थ भी हमने लिया कहां से? क्योंकि समास तो हम ये कर रहे हैं ना कि अलम अर्थ है ये श्याम, कि जिनका अलम अर्थ है। तो अब ये प्रश्न ये उठेगा कि जिनका अलम अर्थ है उन शब्दों को हम लाएंगे तो किस आधार पर लाएंगे? पहले अलम का तो अर्थ पता चल गया हमें, जब तक हमें अलम का अर्थ नहीं पता होगा, क्योंकि प्रसिद्ध वाला भी हम लाए कहां से, तो जब तक हमें अलम का अर्थ नहीं पता होगा तब तक हम अन्य शब्दों को चुनेंगे कैसे कि कौन सा शब्द लाएं यहां पर अलम जिसका अर्थ हो। तो अब बात आई यहां पर, ये जो अन्य विशेषण दिया है इसने इस शंका को भी समाहित किया कि पर्याप्ति वचन। अब इसका तात्पर्य हुआ कि अलम का अर्थ लेना है हमें पर्याप्ति, ठीक है ना? पर्याप्ति ही उच्यते यही ही, क्योंकि शब्द बहुत सारे होंगे, तो जिन शब्दों के द्वारा पर्याप्ति ये अर्थ कहा जा रहा है, और वो शब्द कैसे हैं? वो अलम अर्थ वाले हैं। तो अलम, अलम का अर्थ हुआ पर्याप्ति, अलम का अर्थ क्या हुआ? पर्याप्ति। अब अन्य अर्थों को छोड़ दिया हमने, जैसे अभी बात आई थी कि अलम हसितेन, निषेधार्थक अलम शब्द को हटा दिया, पर्याप्ति अर्थ से युक्त जो अलम शब्द है, और उसी अलम के अर्थ के अन्य पर्यायवाची वो इस बहुरी समास से आ गया अलम अर्थ हो ये शाम। तो अन्य जो शब्द है उसमें अलम स्वयं भी आ गया, क्योंकि अलम का भी तो अर्थ अलम है, अर्थात पर्याप्ति अर्थ अलम का भी है, पर्याप्ति अर्थ समर्थ का भी है, पर्याप्ति अर्थ पर्याप्त शब्द का भी है, ये सारे शब्द आ गए उसमें। तो इस तरह से पर्याप्ति वचन ये उनका बनेगा विशेषण जिनके अलम अर्थ हैं। लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट हो गया कि अलम का पाणिनि यहां पर अनेक अर्थों में से कौन सा अर्थ लेना चाह रहे हैं वो पर्याप्ति शब्द ने बोल दिया। अच्छा कुछ प्रविष्ट हुआ नहीं बुद्धि में? और थोड़ा विचार करना, क्योंकि हमें विशेषण विशेष भाव का संबंध जोड़ करके ही अर्थ करना है, और समास को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि हमने समास ऐसा कर लिया कि अलम अर्थ यानी अलम का अर्थ, तो फिर अन्य शब्द जो लाएंगे हम वो किस तरह से लाएंगे और अलम का भी क्या अर्थ होगा। तो पर्याप्ति वचन जो शब्द है वो ये अन्य जो शब्दों का विशेषण बनेगा वो शब्द कौन से हैं कि जिनका अलम अर्थ है। तो जब अलम जिनका अर्थ है और वहां पर हमने साथ में ये भी कह दिया कि पर्याप्ति वचन, पर्याप्ति उनका अर्थ होना चाहिए, तो स्पष्ट है कि पाणिनि यहां पर अलम का पर्याप्ति अर्थ ही ले रहे हैं, अन्य कोई अर्थ ले ही नहीं रहे वो, नहीं तो अन्य शब्द पर्याप्ति वचन वाले कैसे होंगे फिर अलम के अर्थ को कहने वाले। पहले अलम का तो अर्थ स्पष्ट हो, वो पर्याप्ति शब्द ने बोल दिया। और चलो तो आगे देखते हैं 68वां सूत्र। पीछे जो सूत्र आया था कर्तरीकृत, तो इसने तो सामान्य रूप से ये कह दिया कि जो भी प्रत्यय पीछे जिनका अर्थ निर्देश नहीं किया गया है वो सभी प्रत्यय कर्ता को कहने वाले होते हैं, यानी प्रत्यय लाकर के जो प्रत्यांत शब्द बनेगा वो कर्ता उसका अभिधेय होगा। तो उसमें कृत्य भी आ गए, फिर अन्य भी आ गए, सारे ही आ गए लगभग जिन जिन का भी अर्थ निर्देश नहीं किया गया है। तो उसमें जो ये जो सूत्र आ रहा है इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं बने बनाए, ये सारे शब्द कृत्य प्रत्यांत हैं। तो फिर हमें वही तो अर्थ लेना, यानी ये जो कृत्य प्रत्यांत शब्द हैं, क्योंकि ये कर्ता में ही प्राप्त हो रहे थे ना। अच्छा, मैंने कल ये संकेत दिया भी था, लेकिन आगे जो सूत्र आ रहा है तयोरेव कृत्यक्त खलर्था है, ये कर्तरीकृत का बन गया था अपवाद। इसने कहा नहीं, जिनका नाम कृत्य रखा है पाणिनि ने वो कर्ता में नहीं होंगे, वो भाव और कर्म में होंगे। तो फिर सारे ही कृत्य प्रत्यांत शब्द भाव और कर्म में प्राप्त होने लगे। अब इस सूत्र ने उसके अपवाद के रूप में कर्ता में भी उनका विधान किया है, उसके लिए ये सूत्र है अपवाद का अपवाद। तो भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्या प्लाव्या पात्याह प्रथमा बहुवचनांतम वा अव्यपदम। तो शब्द सारे अलग अलग हैं, कोई कठिन नहीं पड़ेगा। और दूसरा, इसमें सूत्र में वा भी कहा है, तो इसलिए ये वैकल्पिक अपवाद कहलाएगा तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः खा। तो अब ये जो शब्द हैं ये तीन अर्थों में बनेंगे, अब तीन इनके अवधेय होंगे, कर्ता भी, कर्म भी और भाव भी। तो तीन तीन उदाहरण इनके बनेंगे फिर। अब तीन में यह है कि अगर कर्म नहीं है तो दो ही रहे, है ना, कर्म यदि नहीं है तो कर्ता और भाव हो जाएगा, कर्ता में तो सारे ही होने हैं, लेकिन कर्म यदि नहीं है, धातु अगर अकर्मक है इन्हीं में से, तो फिर हम कर्म वाला पक्ष कैसे लेंगे, तो कर्ता और भाव हो जाएगा। सकर्मक है तो क्या होगा, तो क्या होगा, कर्ता कर्म भाव होगा फिर, कर्ता में तो सारे ही होने हैं। कर्म और भाव में अंतर आ जाएगा कि कर्म है उसमें या नहीं है, कर्म है तो तीन अर्थ हो गए फिर, कर्म नहीं है तो दो अर्थ हो गए। अब जैसे भू धातु को ले लो, तो भू धातु सकर्मक है कि अकर्मक है, अकर्मक है बिना उपसर्ग लगाए। तो भू धातु से हमने किया कृत्य प्रत्यय, कौन सा सूत्र लगेगा, उकारांत है ये, कौन सा लगेगा, उकारांत है कि नहीं है भू, क्या बात हो गई, ढूंढो कृत्य प्रत्यय। सामान्य सूत्र क्या है भू धातु का, उकारांतों का सामान्य सूत्र क्या है? अजो अजंत। हाँ, और भू उकारांत भी तो है, लेकिन वो उकारांत वाला जो प्रकरण होता है ना, ये थोड़ा ध्यान यह है, इसको स्पष्ट रख लिया करो कि हम कौन से प्रकरण में जा रहे हैं। हम कृत्य प्रत्ययों के प्रकरण में हैं अभी, और उकारांतों का सूत्र कौन सा है ये शब्द आते ही थोड़ा भ्रांति उत्पन्न होगी। अब हम क्या करेंगे कि वहां पर उकारांत का सूत्र ढूंढने लगेंगे और ध्यान आ जाएगा हमें रिदोरव, यही ध्यान आ जाएगा तुरंत ही। लेकिन रिदोरव कौन से प्रकरण में है? हाँ, वो भावे के अधिकार में है, तो वहां मत पहुंच जाना उकारांत देख करके, इसलिए हमें कृत्य प्रत्ययों को देखना होता है। तो अजंत हम पकड़ेंगे सीधा, उसके लिए फिर अचोयत है ही। तो अचोयत ने तो यत कर दिया, अर्थ नहीं बताया कि कर्ता कर्म भाव क्या होगा, लेकिन धातु अकर्मक है तो भाव में तो प्राप्त हो ही रहा था। तयुरेव कृत्यक्त खल अर्था से इसने कर्ता में भी कर दिया, बस इतना कार्य है इसका, विकल्प होने से भाव में भी। तो कर्ता में व्युत्पत्ति करेंगे तो भवति असौ भव्यः, भागी सिद्धि हो ही जाएगी गुण होकर के, धातोस्तन निमित्त सेव लगाएंगे। अब आदेश करना है ना, अब आदेश ईच हो जाए बस थोड़ी हो जाएगा, वो तो अच पर रहते करता है। और दूसरे पक्ष में भाव में जब करेंगे तो अनेन भव्यम, कर्म का उदाहरण नहीं बनेगा इसमें। ऐसे ही दूसरा शब्द क्या है, गेय। अब यहां भी गाधातु से वही लगाएंगे अचोयत, दूसरा सूत्र और लगाना पड़ेगा फिर, ई द्यति, ईकार हो जाएगा गा के आको, उसके बाद गुण कर दो। अब गुण करने के बाद फिर धातु स्तन में तस्व क्यों नहीं लगाया हमने, यहां गई है बन जाना चाहिए था, जैसे क्षय जयु शक्यार्थ गई है, हो गई ना उलझन। अब अरे धातु स्तन में तस्व में अनवृत्ति किसकी आ रही है, धातु स्तन में तस्व में किसकी अनवृत्ति है, वांत की, वांतो ही प्रत्यय, तो अयादेश वांत है कि यांत है, फिर वो कैसे हो जाएगा? और अगर ये हो जाता तो क्षय जो शक्यार्थ है निपातन ही क्यों करना पड़ता, फिर वो तभी तो करना पड़ा है क्रय सदर्थ ये जो है, क्योंकि एगो आय तो प्राप्त नहीं हो रहा था ना धातु स्तन में तस्व से, इसलिए वो अलग सूत्र बनाने पड़े। तो गेयो माणवक, अब ये क्या कैसे करेंगे व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति करो, गायति असौ गेयः, गाने वाला, गाने योग्य नहीं, गाने वाला। माणवक कैसा है, भजन गाने वाला है, जो गाता है, गायति इति गेयः, जैसे भवति इति भव्यः। और साम नाम, ये साम, साम का गाने वाला है वो, तो साम में षष्ठी हो गई, सामन शब्द है ये, षष्ठी का बनेगा साम नाम। कर्तृकर्मणो कृति से गाधातु का कर्म क्या बनेगा, सामन, उसमें षष्ठी हो गई। अच्छा, अब क्योंकि धातु ये सकर्मक है तो मैंने कहा था ना तीन भाग बन जाएंगे फिर उसके, तीन प्रकार के उदाहरण, कर्ता कर्म और हाँ, तो यहां तो हमने ले लिया था पहले गेयो माणवक सामनाम, लेकिन भाव नहीं बनेगा ना, कर्म आ रहा है यहां पर। देखो कर्म जो धातुएं सकर्मक होती हैं, अभी जो मैंने बताया था कि जो धातुएं अकर्मक है वहां तो दो ही चीजें रहेंगी, कर्ता और भाव, जैसे भू धातु का था। लेकिन जो धातुएं सकर्मक होती हैं वहां एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि सकर्मक धातुओं में भी कर्म यदि हम बोलेंगे साथ में वाक्य में तो होगा कर्ता और कर्म, कर्म नहीं बोलेंगे तो होगा कर्ता और भाव, लेकिन धातु तो एक ही रही ना, तो उससे बना हुआ शब्द तीन प्रकार का हो गया, नहीं कर्ता कर्म भाव। लेकिन ऐसा बोलने पर भी एक ही वाक्य में तीनों बातें नहीं घटेंगी, या तो कर्ता भाव या कर्ता कर्म, इस तरह से। तो यहां पर उन्होंने सामन शब्द साथ में दिया है, इसलिए अब क्या करेंगे, ये कर्ता में पीछे दिखा दिया और कर्म में आगे, गेयानी माणवके न सामानी। अब यहां पर माणवक अनभिहित हो गया तो कर्ता में तृतीया हो गई और सामन में हो गई प्रथमा। अब यहाँ पर यदि हमें तीसरा भी लेना है तो हम क्या करेंगे? गेयम भाव में हमेशा एक ही वचन रहता है। अगर गेयानी बोलेंगे तो प्रश्न उठेगा ये बहुवचन क्या देख करके लिया, तो तुरंत तो कर्म लाना पड़ेगा हमें ढूंढ करके। वो भी जो है केवल बहुवचन की बात नहीं, लिंग की बात भी आ गई कि गेयानी में नपुंसक लिंग क्या देख करके किया और बहुवचन क्या देख करके किया। अगर कोई कहे कि गेयम माणवकेना इतना बोला हमने, तो प्रश्न उठेगा यहां भी नपुंसक लिंग क्या देख करके किया। तो मैंने बताया था कल कि जब कोई भी लिंग नहीं तो नपुंसक लिंग, कोई वचन नहीं तो एक वचन, कोई व्यक्ति नहीं तो प्रथमा व्यक्ति। ये तो रहा सुबंतों में। अब क्रियाओं में लकारों में आ जाओ, कोई लकार नहीं तो लट लकार तो है ही, बैठा है पहला ही सबसे पहले। कोई पुरुष नहीं तो प्रथम पुरुष, और कोई वचन नहीं तो एक वचन, एक वचन। तो गयानी माणव के ना सामान्य। तीसरा शब्द है प्रवचनीय। तो प्रवक्ति इति यानी प्रवक्ति असौ प्रवचनीय गुरु, प्रवचन करने वाला गुरु, स्वाध्याय से स्वाध्याय का प्रवचन करने वाला है। अब इसी को कर्म में ले लो तो स्वाध्याय में प्रथमा हो जाएगी, फिर गुरु में तृतीया। प्रवचनीय गुरुणा स्वाध्याय, गुरु के द्वारा स्वाध्याय प्रवचन करने योग्य है। आगे शब्द है उपस्थानीय। तो उपतिष्ठति असौ इति उपस्थानीयः, उपस्थानीयः शिष्यो गुरोः। अब उपस्थित किसी के पास ही तो हुआ जाएगा, उप में उपशब्द आ रहा है ना समीपार्थक, तो किसके पास? गुरु के। तो गुरु में षष्ठी हो गई है। गुरोः उपस्थानीयः शिष्यः, गुरु के समीप बैठने वाला शिष्य। अब कर्म में ले लिया, अब गुरु में प्रथमा हो जाएगी। उपस्थानीय शिष्येण गुरु, शिष्य के द्वारा गुरु के पास। कैसे बोलेंगे हिंदी में? शिष्य के द्वारा गुरु पास बैठा जाना। क्या हिंदी में जो है थोड़ा अटपटा सा लगेगा, गुरु के पास शिष्य का बैठ जाना कहाँ है यहाँ पर? योग्य अर्थ लेकर के आओ ना, जैसे हम कृत्य प्रत्यय का अर्थ करते हैं, यानी शिष्य के द्वारा, शिष्य के द्वारा, सुनो शिष्य के द्वारा गुरु उपस्थित होने योग्य है। अब यहाँ हिंदी बोल के ऐसा लग रहा है जैसे गुरु उपस्थित होने योग्य है, लेकिन भाव वो नहीं है। यानी कि ये गुरु ऐसा है जिसके पास शिष्य बैठ सकता है, ऐसा नहीं। गुरु की योग्यता नहीं बताई जा रही है, क्योंकि बैठना तो शिष्य को है, क्रिया तो शिष्य करेगा। तो हिंदी नहीं बनेगी ऐसे, आवश्यक नहीं है हर वाक्य हम हिंदी में जो कहते हैं बोलते रहें। तो आगे देखते हैं, प्रवचनीय हो गया, उपस्थानीय हो गया, फिर है जन्य। तो जायते भाव क्यों नहीं दे रही? भाव कहाँ है? उप लगा दिया ना, मतलब भाव अभी तक नहीं। अगर अगर हम भाव में लेना है ना, भाव में लेना है तो फिर उप को हटाना पड़ेगा, फिर तो सीधा हो जाएगा शिष्येण उपस्थ, शिष्येण स्थानीयम, शिष्य के द्वारा बैठना चाहिए। क्योंकि समीप बोलते ही फिर प्रश्न उठेगा किसके समीप, या कोई कहना भी चाहता है तो फिर ठीक है शिष्येण उपस्थानीयम, तब भी ऐसे बोल सकते हैं, कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। वो अंतर्निहित रहेगा वो अर्थ कि किसके समीप बैठना है, कोई प्रसंग चल रहा होगा उसको नहीं बोलना है वाक्य में। तो भाव बनेगा उपस्थानीयम या स्थानीयम, लेकिन शब्द यहां पर क्योंकि सूत्र में ही उपस्थानीय है तो उपको हटा भी तो नहीं सकते। पाणिनि जो है उपस्थानीय शब्द को ही सिद्ध करना चाह रहे हैं कर्ता में, स्थानीय को नहीं। उप लगाना ही पड़ेगा हमें, और उप लगाना पड़ेगा तो फिर ये अकर्मक बनना थोड़ा कठिन है, वो फिर अंतर्निहित अर्थ लेना पड़ेगा उसमें। तो जन्य का बनेगा जायते असौ जन्य, जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला। अब इसका क्योंकि अकर्मक है ये, तो भाव ही बनेगा, कर्म नहीं बनेगा। तो जनेन अन्यम, इसके द्वारा उत्पन्न होने योग्य है, यानी ये उत्पन्न हो सकता है। आप्लाव्य आंग उपसर्ग है, धातु कौन सी है? प्लू गति। तो प्लू है, प्लू धातु से क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ आचो यत, लगाओ। देखो पीछे बात आई थी भव्य शब्द पर, कि भव्य शब्द में मैंने कहा था उकारांतों से कौन सा प्रत्यय होगा, तो हमने उकारांत पर ध्यान न दे करके अचोयत लगाया था। लेकिन उकारांतों का भी सूत्र है कृत्य प्रकरण में, और वो सूत्र है और आवश्यक है, लेकिन उसने एक अर्थ साथ में बोल दिया है आवश्यक, जबकि हम अगर अर्थ निकाल दें, हटा दें आवश्यक को, तो अनेकों अर्थों में होते हैं ये कृत्य प्रत्यय, कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं पीछे ये। तो इस तरह से यहां पर अब हमें बनाना है आप्लाव्य, वृद्धि हमें स्पष्ट दिखाई दे ही रही है, तो अब अचोयत नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे और आवश्यक, और अर्थ भी स्पष्ट हो गया, आवश्यक अर्थ में ही लेना है इसको, अन्य किसी अर्थ में नहीं लेना है। जैसे अर्हे कृत्य त्रिचष्ट आदि जो अर्ह अर्थ में था ना, वो नहीं लेना है ऐसे। तो यहां पर अब वृद्धि हो जाएगी, नियत कर लिया हमने और आवश्यक से, रिहल और नियत के आगे है ना और आवश्यक। तो आप्लाव्यम, पहले कर्ता में आप्लवते असौ आप्लाव्य, कूदने वाला है, आप्लवन करने वाला, गिरने वाला कह सकते हैं, गिरने वाला तो नहीं होगा, खैर कूद कर ही चलने वाला होगा, क्योंकि पुलु धातु कूदने अर्थ में आती है, और भाव में बनेगा तो आप्लाव्यम अनेन। अंतिम शब्द है आपात्य, यहां भी आ लगा हुआ है और पत धातु है यहां पर, तो यहां तो रिहलोण्यत है ही, हलंत धातु है ना ये, वहां तो उसी से हो जाएगा। तो आपतति असौ, जो गिर जाता है, तो गिरने वाला हो गया आपात्य, और आपात्यम अनेन, ये हो गया भाव में। इस तरह से ये सारे शब्द तयोरेव कृत्यत् खलर्था के वैकल्पिक अपवाद बनेंगे। तो अब यहां तक सभी उदाहरणों में सकर्मक धातुओं के भाव में उदाहरण क्यों नहीं किया? हाँ, अगर बनाना है तो या तो कर्म को हटाएं, हम बोले ही नहीं वाक्य में, तो बोले ही नहीं, तो जैसे उपस्थानी वाली बात आई थी, वहां पर हम उप को हटा नहीं सकते, उप को तो हमें लगाना ही होगा, सूत्रकार ने स्वयं कहा हुआ है, तो वहां पर या तो हम अंतर्भावित अर्थ रखें उसका, कर्म वक्ता नहीं बोलना चाह रहा है, छिपा के रखें उसको, तब वाक्य में हम भाव बोल पाएंगे कि अनेन उपस्थानीयम। लेकिन फिर भी अगला प्रश्न कर सकता है कि किसके समीप है, क्योंकि उप लगा हुआ है शब्द में, तो हम ज्यादा उसमें क्यों पड़े चक्कर में, सीधा हमें कर्म में ही ले ले तो क्या हानि, हम भाव क्यों ढूंढे उसका, कहीं मिलता है, कहीं प्रसंग में कहीं वाक्य ऐसा आता है तो वहां पर फिर अर्थ किया जाएगा उस प्रकार से। तो ये दोनों सूत्र, मुख्य तो वही था कर्तरीकृत, ये तो कुछ ही शब्दों के लिए है। अब क्योंकि हमने यहां तीसरे अध्याय में, क्योंकि धातुओं का अधिकार चल रहा है ये, और धातु से बहुत सारे प्रत्यय किए थे, लेकिन वो सारे प्रत्यय कृत संज्ञक थे कर्तरीकृत से, धातुओं के अधिकार में, वो कर्तरीकृत नहीं कृतत्यंग से, उन सब की कृत संज्ञा थी। लेकिन हाँ, कृत संज्ञा करने के बाद फिर हम कृतधित समास शास्त्र से प्रातिपदिक बनाया था सभी को, लेकिन एक दूसरा भी इसमें विषय है बहुत बड़ा, कि हम जो लकार लाते हैं धातुओं से, तो लकारों का तो नाम कृत नहीं है, यद्यपि हम कृत रख भी दें, तो हम आगे विचार करेंगे कि लकारों के स्थान में, क्योंकि लकारों का स्वतंत्र रूप में तो कहीं प्रयोग होता नहीं, ये लस्य का अधिकार जो आ रहा है, ये सब कोई ना कोई आदेश तो होना ही है उसके स्थान में, और जो आदेश होता है वो हमें पता है कि 18 प्रत्यय जो दिए गए हैं तिप्तजी आदि, वो आएंगे उनके स्थान पर, और उनको कहा है पाणिनि ने कृत अतिंग, उनको छोड़ दिया गया है। तो इसलिए अब जो सूत्र आ रहा है आगे, ये 69वां, ये कृत संज्ञक से भिन्न विषय आ गया, अब ये इनकी कृत संज्ञा नहीं है, अब किन की, लकारों के स्थान में होने वाले आदेशों की। अब रही बात की, सूत्र तो ये कह रहा है कि लह, क्योंकि प्रथमा है ना ये, पहले सूत्र की संरचना को देखते हैं कि लह कर्मणि से भावे चा कर्म के भ्य, लह प्रथमा बहुवचनांतम, कर्मणि सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम, भावे सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम, अकर्म के भ्य पंचमी बहुवचनांतम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सूत्र में दो बार च पढ़ा है पाणिनि ने, तो दो बार च का तात्पर्य भी भिन्न भिन्न होगा फिर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक शब्द आ रहा है इसमें कर्मणि, एक आ रहा है भावे, ये दो अर्थ बता दिए। अब यहां पर क्या करेंगे कि दो चकारों के साथ में दोनों का अर्थ अलग अलग करने के लिए एक चकार को जोड़ दो कर्मणि के साथ में, एक चकार को जोड़ दो भावे के साथ में, और संरचना भी ऐसी ही है सूत्रों की, कर्मणि च भावे च। तो कर्मणि च में जब च जोड़ा हमने तो ऊपर से कर्तरी आ गया, भावे च में च जोड़ा हमने तब भी कर्तरी आ गया। तो ये जो च है दोनों ओर, ये दोनों अर्थों में कर्म के साथ भी कर्ता को जोड़ेगा, भाव के साथ भी कर्ता को जोड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। अब एक दूसरी बात कि कर्म के साथ जब कर्ता को जोड़ा तो ये अकर्म के भी जो सूत्र में आ रहा है ये संगत नहीं हो पाएगा। हम कर्म भी बोल रहे हैं और धातु अकर्मक ले रहे हैं, अब कर्मणि शब्द व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया ना, व्यर्थ हो गया तो व्यर्थ कुछ होता नहीं, अब उसको सार्थक करना है तो अब क्या करेंगे, अब अध्याहार करना होगा हमें। तो किसका अध्याहार करेंगे, सकर्मक शब्द का। इस तरह से सूत्र की सूत्र का अर्थ बनेगा। तो लह तो हो गया प्रथमा का बहुवचन, तो प्रथमा का बहुवचन बना तो मूल शब्द क्या रहेगा, हलंत नहीं हल, लकार। हलंत बहुरी समास हो गया, फिर हमें कोई ऐसा शब्द लाना पड़ेगा जिसके अंत में हल हो। ये स्वयं हल है, हलंत नहीं है। किसी के अंत में नहीं है, तो इसलिए केवल लकार मात्र लिया है इन्होंने। अब लकार मात्र लिया है तो उस अवस्था में अब क्या तात्पर्य निकलेगा कि ये जो लट लिट आदि जो पीछे विधान किए गए हैं इनमें जो कुछ लकार ऐसे हैं जिनमें अकार आ रहा है ल में, कुछ ऐसे हैं जिनमें ई आ रहा है, कुछ किसी में उ आ रहा है, किसी में री आ रहा है, अलग अलग वहां पर जो हमें दिख रहे हैं स्वर अलग अलग हैं, उन सबको हटा करके केवल लकार मात्र ले लिया, इसलिए सारे ही आ गए अब, ठीक है ना, कोई विशेषण इसमें दिया ही नहीं, सब आ गए सारे लकार। अब रही बात ये कि प्रश्न ये उठेगा कि हम इस सूत्र से, क्योंकि प्रथमा है ल में, कि लकार का विधान कर रहे हैं कि भाव में होता है, कर्म में होता है, कर्ता में होता है, तो लकार कहाँ होता है, लकार का तो कहीं प्रयोग ही नहीं होता, प्रयोग तो लकार के स्थान पे जो आदेश करते हैं उनका होता है। तो कोई बात नहीं है, हम क्योंकि ऐसा संभव है ही नहीं, लकार का कहीं प्रयोग मिलता ही नहीं है, तो सामर्थ्य से लकार के स्थान में होने वाले आदेशों को ही लिया जाएगा, उन्हीं के लिए अब ये सूत्र कार्य करेगा, लकार को नहीं, लकार कहीं विधान होता ही नहीं है, मतलब प्रयोग उसका रहता ही नहीं वो, तो इसलिए लकार का अर्थ क्या करेंगे, लादेशाह, लकाराह जो बोला गया है इसका अर्थ हो जाएगा लादेशाह, लकार के स्थान पर होने वाले आदेश। अब एक शंका कोई कर सकता है यहां पर कि लकार के स्थान पर होने वाले आदेश ले लिए हैं आपने लकार के स्थान पर, तो चलो वो विषय आगे बिठाएंगे, अभी इस सूत्र से उसका संबंध नहीं जुड़ेगा। तो लकाराह अर्थात लादेशाह, अब ये जो हमने अध्याहार करके किया था पीछे से आकर सकर्म के भय को जोड़ा था, तो पहले सकर्म के भय को ले लेंगे क्योंकि सूत्र में पहले आ रहा है कर्मणि, तो लादेशाह सकर्म के भ्यो धातुभ्य कर्मणि चकारात कर्तरी च भवंती, ये एक अर्थ हो गया। अब दूसरा भाग अकर्म के भ्य, ये सूत्र में ही पड़ा हुआ है, अकर्म के भ्यो धातुभ्यो भावे चकारात कर्तरी च भवंती, ये स्पष्ट हो गया इसका अर्थ। क्यों कहना पड़ रहा है ये सूत्र बताओ, क्या आवश्यकता पड़ी थी इस सूत्र की, क्योंकि हमने देखा कि कर्तरी कृत तो यहां लग नहीं पाएगा क्योंकि कृत अतिंग और आदेश यहां होने ही है तिंग, तो फिर कैसा बन जाएगा ये सारे जो लादेश हैं कैसे बन जाएंगे, अनिर्दिष्टार्थ बन जाएंगे, निर्दिष्ट है ही नहीं कोई अर्थ, कर्तरीकृत लग नहीं पाया, अन्य कोई सूत्र नहीं है। और अनिर्दिष्टार्थाश मैंने क्या बोला था, एक वाक्य लिखवाया था, अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति, वो स्वार्थ में होने लगते हैं फिर। और स्वार्थ यहां पर धातु का अधिकार चल रहा है, धातु का ही तो अर्थ, यानी कि भाव मात्र में होंगे सारे लकार, फिर लकार का तात्पर्य लादेश, सारे लादेश भाव में होने लगेंगे फिर, इसलिए सूत्र की भी आवश्यकता पड़ गई अभी ये। तो सूत्र का तो अर्थ हो गया। अब देखो यहां पर उदाहरण में, जैसे सकर्मक धातु ली पहले पठ, तो पहले किया इन्होंने कर्म में, तो पठ्यते विद्या ब्राह्मणे न, स्पष्ट है विद्या कर्म हो गया, प्रथमा हो गई ब्राह्मण में, तृतीय हो गई अनभिहित होने से, कर्ता में तृतीय हो गई, पठ्यते विद्या ब्राह्मणे न। अब इसको कर्ता में लेना है हमें, तो कर्ता में लेना है तो अनभिहित तो रहेगा नहीं कर्ता, तो प्रथमा रहेगी उसमें, अभिहित रहेगा, और कर्म हो जाएगा अनभिहित, उसमें द्वितीय हो जाएगी, पठति विद्याम ब्राह्मणः। बस एक ले लिया अकर्मक का उदाहरण, तो आस धातु ली इन्होंने, आस उपवेशने बैठता है, अकर्मक हो गई है, तो इसलिए आस्यते देवदत्तेन, ये भाव में हो गया, हस्यते देवदत्तेन, और वही बात आई कि कोई लकार नहीं तो लट लकार, लट लकार खैर यहां तो लकार बदल भी सकते हैं, क्योंकि काल के आधार पर देवत के द्वारा हंसा गया है, देवत के द्वारा हंसा जाता है, ये तो काल लकार तो बदल जाएंगे, लेकिन पुरुष और वचन सदा प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा भाव में, लिंग वाली बात होती नहीं है क्रिया में, कि नपुंसक लिंग आएगा वो संभव नहीं है, इसी को कर्ता में ले लिया, आस्ते देवदत्त हसती देवदत्त। और कुछ रह गया इस सूत्र में, सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। अच्छा जी, सकर्मक धातुएं, सकर्मक धातुएं उनका कर्म प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ तो भाव बनेगा, फिर भाव बनेगा जैसे पठ्यते ब्राह्मणे न, बस। अब ये जो पठ्यते में लकार आया, लट लकार, ये किस में आया, भाव में, क्योंकि कर्म में बोलेंगे तो कर्म दिखाना होगा वाक्य में, और इसीलिए पठ्यते का पुरुष नहीं बदलेगा, वचन नहीं बदलेगा, हम ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मणे न पठ्येते पठ्यन्ते, ऐसे नहीं बोल सकते अब, या पठ्य से पठ्ये थे, नहीं बोल सकते। और यदि हमने ये कह दिया कि ब्राह्मणे न पठ्यते और कर्म भी साथ में ले आए ग्रंथः, तो ब्राह्मणे न ग्रंथः पठ्यते, ब्राह्मणे न ग्रंथौ पठ्येते, ब्राह्मणे न ग्रंथः पठ्यन्ते, अब होने लगा ये। अच्छा चलो, हमने ब्राह्मणेन को हटा दे रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं त्वया, तेरे द्वारा पढ़ा जाता है, बनाओ अनुवाद। क्या बात हो गई, त्वया हाँ, पठ्य से ग्रंथ, नहीं ग्रंथ नहीं बोलना है, केवल भाव में बनाओ, त्वया हाँ पठ्यते, क्यों मध्यम प्रश्न नहीं आएगा, त्वया पठ्य से क्यों अनमोल, अरे क्रिया भाव को ही तो कह रही है, कर्ता को कहां कह रही है, तो या तो कर्ता हो गया ना, कर्ता किसी पुरुष का हो इससे क्या लेना देना, युष्मद असमद या अन्य कोई भी हो, पठ्यते ही रहेगा। अब बात आई कि हम पठ्य से क्या कहीं बोल पाएंगे फिर, पठ्य से या पठ्ये उत्तम पुरुष ये ऐसे करके बोल पाएंगे कहीं, द्विवचन बहुवचन तो हो जाएगा, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, हमने ग्रंथा ग्रंथ ग्रंथो ग्रंथा बोल करके लगा करके देख लिया, क्या मध्यम और उत्तम भी बोल पाएंगे कभी या नहीं, नहीं। अर्थात भाव में, भाव में, भाव में तो बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, भाव में तो केवल वहां भी हम पठ्यते पठ्यन्ते नहीं बोल पाएंगे। अब रही बात कि कर्म वाला विचार करो, कि कर्म में क्या हम कभी मध्यम पुरुष बोल पाएंगे या उत्तम पुरुष बोल पाएंगे, बताओ अनमोल, नहीं बोल पाएंगे ना, दोनों का एक ही उत्तर हुआ ना, कि मध्यम पुरुष या हो सकते हैं, ये क्या बात हुई, हो सकते, होते बोलो ना फिर, उदाहरण दो कोई, कि तुमको आचार्य ने कहा, तो मैं कह सकता हूँ कि आचार्य है ना, लकार लकार लकार का ही रखो, लकार का ही रखो, कहा जाता है। अरे इसको और सरल कर लो कि त्वम त्वम गुरुणा आगे तू तुझे गुरु के द्वारा पढ़ाया जाता है। बनाओ इसकी संस्कृत। त्वम गुरुणा उच्च से कथ्य से पठ्य से ये पाठ्य से पाठ्य से बोल दो पढ़ाया जाता है। तो मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था कि भाव में तो प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा सर्वत्र, लेकिन जब कर्म वाच्य बनाएंगे तो वहां पर हम मध्यम और उत्तम भी ला सकते हैं। अहम गुरुणा पाठ्ये, मैं गुरु के द्वारा पढ़ाया जाता हूँ। आवाम ऐसी वयम बहुवचन भी हो जाएगा, त्वम युवाम युयम द्विवचन बहुवचन भी आ सकता है। ठीक है, भाव में नहीं होगा ये सारा, भाव में केवल प्रथम पुरुष एक वचन। चलो आगे, तो यहां तक तो ये बात हो गई कि सारे लकारों का ये, इसीलिए हम जब दसों ग्यारह लकारों में से कोई भी लकार कभी विधान करते हैं तो तुरंत इस सूत्र को उपस्थित कर देते हैं और अपना निश्चय कर लेते हैं कि आगे हम जो क्रिया बनाने वाले हैं वो किसको कहेगी, कर्ता भाव या कर्म, पहले ही निश्चय हो जाता है ये। क्योंकि पहले से निश्चय नहीं करेंगे तो फिर हम विकरण लाएंगे या जो है कर्तरी शब्द के अधिकार वाले, या फिर हम सार्वधातु के यज्ञ लाएंगे, क्या लाएंगे, ये निश्चय हो ही नहीं पाएगा फिर, तो पहले से ही निश्चय हो जाता है। अब आगे सूत्र आया जो कि कर्तरीकृत का अपवाद है, और अपवाद भी इस रूप इसलिए भी है क्योंकि इस सूत्र में एव शब्द भी जोड़ दिया है पाणिनि ने। यूं भी तो कह सकते थे कि तयोः कृत्यक्त खलर्थ है, कि कृत्यक्त और खलर्थ तयोः उन दोनों में होते हैं। किन दोनों में, तो प्रसंग क्या चल रहा है, पीछे क्या प्रसंग था, पीछे क्या प्रसंग था, भाव और कर्म। कर्ता तो ठीक है, हमने चा से ले लिया था वहां, तो भाव और कर्म में ये प्रत्यय होते हैं, बिना एव के भी बात बन जाती। लेकिन उस अवस्था में, उस अवस्था में कर्ता को तो नहीं रोक पाते हम, कर्ता भी आता रहता, समुच्चय उसका भी हो जाता अनुवृत्ति के रूप में, तो तीनों में हो जाते फिर ये। अब एव लगा देने से क्या किया इन्होंने, कर्ता को बिल्कुल उठा के फेंक दिया अलग, कि तू तो भाग जा अब, ये इधर मत आना इस सूत्र में। तो कोई प्रश्न करे एव क्यों लगाया गया है, तो कर्ता को कर्तरी को हटाने के लिए, ठीक है ना। अब बन गया पूरा पूरा अपवाद ये। अब कोई ये भी कह सकता है कि चलो ये बात भी हम निकाल लेंगे कि कर्ता यहां नहीं आएगा, कैसे, कि कर्ता भी यदि यहां आ जाता एव न लगाने से, यही तो समस्या थी, तो फिर ये भव्य गेय और प्रवचनी आदि ये भी शब्द कर्ता में बन जाते, फिर उसकी क्या आवश्यकता थी सूत्र की, वो निरर्थक हो जाता ना, हाँ वो निरर्थक ही तो होता, वो सूत्र क्यों बनाया गया, इसी का अपवाद था एक प्रकार से, कर्ता में हो जाता उससे। लेकिन ये सारे इतनी सारा विवेचन करने की क्षमता किस में होती है, जो प्रत्युत्पन्न मति छात्र होते हैं, अब मंद बुद्धि छात्रों के लिए फिर कैसे होगा। तो पाणिनि उनका भी ध्यान रखते हैं ना कहीं कहीं, कि अनमोल जैसे लोग भी समझ पाए विषय को। तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, तयोः सप्तमी द्विवचनान्तम् एव अव्यपदम्, कृत्यक्त खलर्थः प्रथमा बहुवचनान्तम्। खलर्थ शब्द इसमें खल प्रत्यय कह करके उन्होंने अर्थ शब्द को भी जोड़ दिया है बहुरी समास करके, तो केवल खल नहीं, उस प्रकरण में खल का जो अर्थ है वो क्या कहा जाता है, ईशत दुह सु, सरलता से करना कठिनता से करना, दो ही अर्थ हैं बस। अब इस अर्थ में और प्रत्यय भी है, खल भी है और भी है, तो और जो है वो कैसे आते, वो अर्थ कहने पर ही आ पाएंगे, क्योंकि अब खल का अर्थ यहां खल नहीं है, खल का अर्थ हुआ कि खल प्रत्यय जिस अर्थ में किया गया है उस अर्थ में विहित प्रत्यय, वो खल भी आ गया और भी आ गया। तो विग्रह कर लेंगे यहां पर, समास करेंगे कि कृत्याश्च क्तश्च खल अर्थाश्च, बहुवचन वहां भी ले लिया है। अब तयोः कहने से स्पष्ट है कि ऊपर से हमने कर्मणि और भावे ले लिया है, और कर्मणि भावे लेने के साथ साथ जब भावे लेते हैं तो भावे के साथ अकर्मक शब्द भी आ ही जाना है, तो अकर्म के भय भी आ जाएगा। तो इस तरह सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि कृत्य संजकाः प्रत्ययः क्तः खलर्थाश्च भावे कर्मणि एव भवन्ति, भाव और कर्म में ही होते हैं। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए जब कर्म बोलेंगे तो सकर्मक धातु बोल देंगे, और जब भाव बोलेंगे तो अकर्मक धातु ले लेंगे। ये तो लेना पड़ेगा ही, उसमें विवशता है, इसलिए कहने की आवश्यकता ही नहीं है अलग से सूत्र में। तो इस तरह से अब उदाहरण देखेंगे कि कृत्य को लिया पहले, पहले कर्म का उदाहरण दिया कि कर्तव्यो घटः कुलालेन, तो कुलाल के द्वारा घट बनाया जाना है, बनाया जाना चाहिए, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं। तो कट कर्म है उसमें प्रथमा हो गई, कुलाल में तृतीया हो गई। ऐसे ही भवता ग्रामो गंतव्यः, ग्राम कर्म हो गया उसमें प्रथमा हो गई, भवता में तृतीया हो गई कर्ता में। कृत्य कौन सा है देख लेना, तव्य प्रत्यय का हो गया ये। अब इसी का भाव में लिया उदाहरण, कर्म और भाव दोनों दिखाई जाएंगे बार बार। तो आस धातु को ले लिया, तो आसितव्यम भवता प्रथमा व्यक्ति और एक वचन, अब यही रहेगा हमेशा भाव कहते ही। शयितव्यम भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, कुछ भी कह लो है, या मया आवाभ्याम अस्माभिः, तब भी आसितव्यम होगा नहीं होगा, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तब भी आसितव्यम होगा, अंतर पड़ेगा वहां पर कुछ भी? कुछ भी शब्द बदल दो, कोई भी लिंग बदल दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वहां आसितव्यम यही रहना है सदा। आगे तथा प्रत्यय का लिया ऐसे ही दोनों में, कर्म में भी और भाव में भी। तो कृतो घट है कुला लेना, क्योंकि कृता प्रत्यय क्योंकि भूतकाल में कहा गया है, तो उदाहरण भी हमें ऐसा ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही भाव में लेंगे तो अकर्मक धातु पकड़ेंगे, फिर आस धातु ले ली, आसितम भवता, अब यहां भी सब वैसे ही जोड़ लेना, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, कुछ भी बोलते रहो, तेन ताभ्याम तस, तेन ताभ्याम तैः, कैसे भी ले सकते हैं। तो आसितम भवता शयितम भवता। अब तीसरा उदाहरण हुआ खल अर्थ का, तो खल अर्थ में ईषत पचह ओदनो देवदत्तेना, देवदत्त के द्वारा चावल पकाना बहुत सरल है, वो कुशल है पकाने में, इसलिए सरल है उसके लिए। अब जानता जो जानता ही नहीं है पकाना, उसके लिए तो बहुत कठिन हो जाएगा, वो फिर मोबाइल में रेसिपी निकालेगा पहले कैसे चावल पकाए जाते हैं, उसमें देखता रहेगा बहुत देर तक। तो ईषत पचह बहुत सरल है पकाना। तो यहां पर पचह में कौन सा प्रत्यय हुआ, पचह में कौन सा प्रत्यय करेंगे, ईषद दुहु सुषु कृच्छरा कृच्छरार्थेषु खल, खल प्रत्यय हो गया, खल का अ बचेगा, ईषद पचह, इसी को ले लिया। हाँ, इसी में और दिखा दिया, जैसे ईषद पचह और सु लगा दिया तो सुपचह, और दुर लगा दिया तो दुष्पचह। एक अन्य धातु का भी ले लिया कर्म में ही, पठ धातु से, तो ईषत पठा विद्या ब्राह्मणेन, क्योंकि विद्या यहां पर जब ये कर्म वाच्य में बनाएंगे तो कर्म के अनुसार लिंग और विभक्ति बदलेगी, जैसे पिछले वाक्य में था ओदन पुल्लिंग एक वचन, तो ईषत पचह पुल्लिंग एक वचन, विद्या यहां पर स्त्रीलिंग एक वचन है तो ईषत पठा स्त्रीलिंग एक वचन, यहां टाप करना होगा खल करने के बाद, यानी ब्राह्मण के द्वारा विद्या बहुत सरलता से पढ़ने योग्य है। ऐसे ही सुपठा और दुष्पठा। अब अकर्मक को पकड़ेंगे, भाव में लेना है, इसलिए तो ईषत स्वपम भवता, आपके द्वारा सोना बहुत सरल है। क्यों सरल है भाई? सात्विक स्थिति है मन की, कोई तनाव नहीं है, सोने का समय भी हो गया है, बहुत सारी बातें जुड़ जाएंगी, इसलिए सरल है। अब कोई दुखी हो रहा है, रो रहा है, वो कैसे सो जाएगा? तो ईषत स्वपम भवता, अब स्वप धातु से भी खल प्रत्यय किया और वही प्रथमा व्यक्ति आएगी और एक वचन आएगा और नपुंसक लिंग आएगा, ये ध्यान रखना है। सुस्वपम दुःस्वपम, एक और शब्द लिया, क्योंकि ये सारे उदाहरण कैसे थे, खल के हैं ये, तो खलर्थ कह करके जो अन्य प्रत्यय लाना चाहिए था वो तो अभी तक आया नहीं कोई, तो अंतिम उदाहरण एक भिन्न प्रत्यय का भी ले लिया, खल से अतिरिक्त, जो कि खल के अर्थ में विहित किया गया है, वो कौन सा है? ईषद आढ्यम भवम भवता। और फिर खल के खित होने से भी कोई परिणाम नहीं दिखाई दिया था अब तक के उदाहरणों में, यहां पर मिल जाएगा अब ये। तो ईषद आढ्यम शब्द क्या है यहां पर? ईषद को लगाया गया है ना पहले, और आढ्य शब्द के साथ उसको जोड़ा गया है। तो यहां पर जो सूत्र है वो कौन सा लगाएंगे? कर्तृ कर्मणोश्च भू क्रियो हो, भू और क्रिय धातु से होता है ये खल प्रत्यय। खल तो यहां भी आ रहा है, खल के अतिरिक्त अन्य किसी का उदाहरण दिया नहीं है इन्होंने, खल का ही चल रहा है। तो यहां पर भी कर्तृ कर्मणोश्च भू क्रियो हो, कर्ता और कर्म, इन दो दो शब्दों को लेता है ये। तो यहां पर हम किस में मानेंगे ये? ईषदाढ्यम भवम भवता, यहां क्या है? कर्ता में होगा, भाव में होगा। देखो कर्तरी कर्मणों से भूक्रियो सूत्र क्या कहता है? कर्तरी कर्मणोश्च भूक्रियो हो, क्या कह रहा है इसको देखो सूत्र को, पहले ये पीछे आ चुका है तीसरे बाद में 127वां सूत्र है, और इसके उदाहरण भी यही होंगे शायद। कौन सा उदाहरण था उसका? वहां था ना अनाढ्येन, अनाढ्येन भवता, तो वहां पर जो है अनाढ्येन भवता ईषद आढ्येन शक्यम भवितुम, ठीक है ना? तो वहां पर अभूत तद्भाव अर्थ भी लिया गया था। तो भू और क्रिय धातु दो सूत्र में पढ़ी हुई थी, कर्तरी कर्मणोश्च भू क्रिय हो, और उपपद में कहा गया था कि या तो कर्ता उपपद में हो अथवा कर्म उपपद में हो, ठीक है ना? तो यहां पर क्या उपपद में दिखाई दे रहा है? अनाढ्येन भवता ईषदाढ्येन शक्यम भवितुम, आप जो अनाढ्य हैं, जो धन आपके पास नहीं है, निर्धन अवस्था हो रही है, तो ऐसे आपके निर्धन के द्वारा ये कौन है? कर्ता, कर्ता उपपद में आ गया ना। अनाढ्येन जो शब्द है ये कर्ता में तृतीय हुई, अनाढ्येन है, अनाढ्येन अनाढ्येन ईषदाढ्येन शक्यम भवितुम, अर्थात आप बड़ी सरलता से धनवान होने योग्य हैं, आप में वो सामर्थ्य है। तो इस तरह से कर्ता उपपद रहते हुए ये प्रत्यय का विधान किया गया, खल प्रत्यय का विधान। लेकिन खल प्रत्यय का विधान करने के बाद इस सूत्र ने क्या किया है फिर यहां पर? तयोरेव कृतक्त खल अर्था ने, देखो फिर समझो, कर्तरी कर्मणोश भूक्रियो सूत्र का कार्य कितना मात्र था? वो खल प्रत्यय तो कर रहा है, और खल प्रत्यय करते समय धातु भी उसने ले ली, भू और क्रिय, अन्य किसी को लिया नहीं था, साथ में एक शर्त लगा दी कि भू और क्रिय धातु से खल प्रत्यय ऐसे नहीं होगा अकेले, जैसे हमने पीछे बनाया था ना ईषत पचह आदि शब्द, ईषत पठह ये बनाए थे, यहां केवल धातु मात्र ही तो है, ईषद दुह सू तो वो तो अर्थ को कहने के लिए आ ही रहे हैं, वो तो यहां भी आएंगे, लेकिन यहां पर भू और क्रिय धातु से स्वतंत्र रूप से प्रत्यय नहीं है खल। क्या शर्त लगी हुई है? कि आपको उपपद में एक शब्द और लाना होगा, या तो कर्ता उपपद में लाओ या कर्म उपपद में लाओ। लेकिन खल प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है ये थोड़ी कहा है सूत्र ने, खल प्रत्यय किस स्थिति में होगा ये कहा है, अर्थ ये बता रहा है तयोरेव कृतक्त खल अर्था। इसने कहा खल प्रत्यय आप कर रहे हो कि हाँ, तो खल प्रत्यय जो आप कर रहे हो, और जो पूरा शब्द बनेगा खल प्रत्ययांत, वो कौन सा बना? ईषदाढ़्यम भव। अब ये किस को कहेगा? तो कहा कि तयोरेव, भाव और कर्म को ही कहेगा, ये भाव और कर्म में ही होगा। तो भाव का उदाहरण हो गया ये, ईषदाढ़्यम भवम भवता। अब भाव में हो गया तो कर्ता हो गया अनभिहित, कर्ता में तृतीया हो गई। स्पष्ट हुआ कुछ है? नहीं हुआ। देखो, पहले हमें कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः सूत्र को समझना होगा, क्योंकि खल प्रत्यय ले तो आए पहले। पहले खल प्रत्यय लाएंगे तब ये सूत्र लगाएंगे, तयोरेव कृतक खलर्था, ये तो बाद में लगेगा। पहले खल की स्थिति आ तो जाए सामने उदाहरण में। तो खल लाने के लिए हमें इस सूत्र के पास आना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम भू धातु से कर रहे हैं, किसी अन्य धातु से करते तो ईषद धू सुषु सूत्र ही लग जाता। अब भू से कर रहे हैं तो इसने शर्त लगा दी कि भू से आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाओगे प्रत्यय, आपको यदि करना है तो कर्ता और कर्म उपपद में लाना ही पड़ेगा। तो कर्ता का उदाहरण दिया उन्होंने, कर्म का नहीं दिया था। दूसरा भी क्या है? हाँ, कर्म का ही, कर्ता का ही है, स्वाढ़्यम भवम और दुराढ़्यम भवम, ये भी कर्ता का ही है। तो कर्ता वाली ही बात ले लो केवल यहां पर। अब कर्ता क्या देखेंगे हम, इनकी भू धातु से हमें खल प्रत्यय करने से पहले कर्ता उपद में लाना है। तो कर्ता उपद में ले आए हम अनाढ़्येन। अब विग्रह तृतीया से क्यों कर रहे हैं हम? विग्रह तृतीया से कर रहे हैं इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए, तयोरेव कृतक्त खलर्था को, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए, तभी तो कर्ता में तृतीया कर पा रहे हैं हम। क्योंकि पता है कि खल प्रत्यय भाव और कर्म में ही होना है, तो भाव में होना है, ये बात पता लग गई हमें। भाव में होना है और कर्ता ला रहे हैं उपद में, तो कर्ता में तृतीया ही तो होगी। अब ठीक है ना? लेकिन यहां पर तुमने खल कौन सा देखा? विग्रह करते समय जैसे हम तृतीया लाए कर्ता में कि अनाढ़्येन, अनाढ़्येन में तृतीया आई कर्ता के अनभिहित होने से। लेकिन कर्ता अनभिहित किस क्रिया के द्वारा है, यानी कौन सी क्रिया के द्वारा कर्ता नहीं कहा जा रहा है? शक धातु के द्वारा। ये शक के हम वाक्य में देखो, पहले भू को मत पकड़ना अभी। तो शक धातु से जो यह दिखाई दे रहा है शक्यम, ये यह क्या है? ये यह क्या है? ये कृत्य प्रत्यय हुआ, ये कृत्य प्रत्यय हुआ, ठीक है ना? और कृत्य प्रत्यय के लिए ये सूत्र है इधर, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। इसने कर दिया भाव में, ये शक्य में यह प्रत्यय, ये आ गया भाव में। अब भाव में आने से इसका जो कर्ता था, यानी सकना किस में संभव हो रहा है? आपके द्वारा, आप में संभव हो रहा है सकना। तो आप में संभव हो रहा है तो जो अनाढ़्य शब्द है कर्ता के रूप में, इसमें हो गई तृतीया। तो अनाढ़्येन या भवता, ये जो इसका विशेषण है, ये अनाढ़्येन विशेषण है, भवता विशेष्य है, दोनों विशेषण विशेष्य है परस्पर। तो यहां जो तृतीया आ रही है ये शक्य में आए हुए कृत्य प्रत्यय के कारण से है। हुआ स्पष्ट? तो विग्रह में दिखाया हमने कि अनाढ़्येन भवता ईषदाढ़्येन शक्यम, ईषदाढ़्येन भी उसी के साथ जुड़ेगा क्योंकि वो भी कर्ता ही तो हुआ ये, शक्यम भवितुम, ये इतना वाक्य बन गया अलग। अब यहां देखा इस सूत्र ने, कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः ने, कि यहां भू धातु से इन्हें करना है खल प्रत्यय, और उससे पूर्व यहां पर कर्ता उपपद में भी दिखाई दे गया जिसमें कि तृतीया हो रही है, ये तृतीया कर्ता में ही हुई है। तो उस अवस्था में इसने भू धातु से कर दिया खल प्रत्यय। अब खल प्रत्यय है खित, तो खित होने से अभी तक जो हम उदाहरण देख रहे थे ईषद पचह या ईषद पठह आदि, वहां पर हम खित का कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उपपद में कोई था ही नहीं, अरुण दुषद अजंत से कुछ तो आए, यहां पर आ गया कौन सा शब्द? अजंत, अरुण द्विषद अजंतस्य, अजंत आ गया ईषदाढ़्यम, ईषदाढ़्य भव तो बाद में बोलेंगे, मुम तो बाद में लाएंगे, ईषदाढ़्य और भू धातु से खल भव। अब यहां मुमागम कर दिया उसने, तो मुमागम होकर के ईषदाढ़्यम भव। अब ये जो इतना शब्द बना पूरा खल प्रत्यय करके, अब ये फिर लगेगा सूत्र। एक बार तो लगा था ये ईषद अनाढ़्येन भवता, अनाढ़्येन भवता जो बोला था हमने, वहां तृतीया जो आई थी वो शक्य में आए कृत्य प्रत्यय के कारण से हुई थी, तब भी हमने ये सूत्र लगाया तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः विग्रह करते समय, और दोबारा लगाया जब भू धातु से हमने खल प्रत्यय किया, तो अब जो शब्द बना है पूरा ईषदाढ्यम भव, ये किसको कहेगा? तो इसने कहा कि ये भाव और कर्म को कहेगा, तो ये भाव को कहने वाला हो गया। ईषदाढ्यम भवम भवता, स्वाढ्यम भवम दुराढ्यम भवम, स्वाढ्यम में सु है, दुराढ्यम में दुर है, तीनों आ गए। अब तो स्पष्ट हो गया होगा अनमोल, और दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग को, फिर स्पष्ट हो जाएगा दो दोबारा। चलो अब इस सूत्र के बाद, क्योंकि इसने जब ये पता ये निश्चय कर दिया कि कृत्य और खलर्थ ये भाव और कर्म में ही होते हैं, तो बंधन लग गया ना अब, तो कृता प्रत्यय अब जब भी किया जाएगा तो भाव और कर्म में ही होगा। ये माइक बंद करो, किसका खुला है, भाव और कर्म में ही होगा। तो उस अवस्था में अब जो अगला सूत्र आ रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कर्ता में भी होता है, लेकिन एक विशेष स्थिति में, वो विशेष स्थिति सूत्र में बता दी गई है आदि कर्मणि। तो सूत्र आया आगे आदि कर्मणि इकतः कर्तरी च। अब देखो ये सूत्र हमने कितनी बार पीछे सिद्धियों में आ चुके हैं सारे, तयोरेव आदि बहुत से बार, लेकिन वास्तविक अर्थ आज पता लगा होगा तुम लोगों को किस तरह से अर्थ सूत्र का बनेगा। और होता ही है हम जब सिद्धियों में सामान्य रूप से सूत्र लगाते हैं तो बहुत सामान्य अर्थ ही लेकर के चलते हैं उस समय, क्योंकि सिद्धि जिस सूत्र में आ रही होती है वो सूत्र मुख्य होता है उस समय समझना। सिद्धि में आने वाले सूत्र इतने मुख्य नहीं होते उस समय समझना, वो उनका जब क्रम आएगा वो वहां विशेष रूप से समझे जाएंगे फिर। तो आदि कर्मणि सप्तमे क्वचनांतम कतः प्रथमे क्वचनांतम कर्तरी सप्तमे क्वचनांतम च व्यपदम। देखो यहां भी च बोला है पाणिनि ने, तो च बोल करके थोड़ी छूट भी दे रखी है कि आप ऐसा नहीं है कि कर्ता में ही होगा आदि कर्म होने पर, अपितु भाव और कर्म जो पिछला सूत्र कह रहा है उसकी भी इसने इज्जत रखी है कि भाव और कर्म में भी कर लो आप, लेकिन कर्ता को और बढ़ा देना। अब रही बात कि एकता प्रत्यय होता है भूतकाल में, क्योंकि भूते के अधिकार में निष्ठा सूत्र पीछे आ चुका है। तो इस प्रकार से एक बात और भी है कि एकता प्रत्यय अन्य सूत्र भी, अन्य सूत्रों ने भी किया है। नपुंसके भाव एकता आया था भाव में, तो क्या उस एकता को लेंगे हम यहां पर? वो तो स्पष्ट कर दिया है वहां भावे, वो तो अनिर्दिष्टार्थ कहां है, वो तो निर्दिष्टार्थ हो गया ना। हमें अनिर्दिष्टार्थ लेना है, अनिर्दिष्टार्थ किस सूत्र ने किया, निष्ठा सूत्र ने, वहां कोई अर्थ बताया ही नहीं गया है। अच्छा भूते अर्थ नहीं बताया गया है, तो फिर अनिर्दिष्टार्थ कहां हुआ? कर्ता कर्म। देखो भूत एक अलग चीज है, भूत होता है काल। हम जब किसी वाक्य को बोलते हैं तो दो बातें सामने आती हैं। हम जब तिंगंत वाक्य या धातु से कोई प्रत्यय करके वाक्य बोलते हैं, भले ही वो कृदंत शब्द हो या तिंगंत हो, तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो बना हुआ शब्द, उसका अभिधेय कौन है, इसके उत्तर में आएगा कर्ता कर्म भाव, ठीक है ना। लेकिन काल एक भिन्न चीज हो गई, काल एक भिन्न चीज हो गई, और काल को घटाएंगे हम पूरे वाक्य में, कि पूरा वाक्य जो बना क्रिया सहित, और क्रिया क्योंकि पीछे भी हुई हैं, वर्तमान में भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, तो ये तीन प्रकार के जो काल हो गए, तो पूरा वाक्य क्रिया सहित किस काल में विद्यमान है, ये एक अलग चीज होती है। इनकी जो जो शब्द है प्रत्यांत मात्र, देखो अभी हमने कहा पूरा वाक्य किस काल में बनेगा, एक तो ये बात हो गई। एक है जो प्रत्यय करके जितना शब्द बना है, कृत प्रत्यय करके जितना शब्द बना या कृत्य प्रत्यय करके जितना बना, उसका अभिधेय कौन है, उसका अभिधेय, यहां क्रिया संबंध नहीं है, क्रिया कौन से काल में है एक भिन्न विषय बन जाता है। और जो शब्द बना है सुबंत या तिंगंत, तो वहां पर उसके द्वारा अभिहित कौन है, किस अर्थ में आया है वो नहीं, अभिहित कौन है उसका, क्रिया किसको कहेगी, तो वो से बोलते हैं कर्ता कर्म भाव। तो भूते का अधिकार होने पर भी अनिर्दिष्टार्थ ही माना जाएगा वो। तो इस तरह से नपुंसके भाव एकता वाले एकता को नहीं लेंगे, यहां पर निष्ठा सूत्र से जो उक्ता प्रत्यय है उसी को लेंगे। अब रही बात के निष्ठा सूत्र भूतकाल में जो प्रत्यय कर रहा है उक्ता प्रत्यय, तो भूतकाल हम कहां से कहां तक माने, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई क्रिया प्रारंभ होती है तो यदि क्षण पर आ जाएं तो प्रत्येक क्षण अगले ही क्षण भूत बन जाता है, अगला क्षण आते ही पिछला क्षण भूत हो गया। तो एक ही क्षण तो रहा वर्तमान, ठीक है ना, एक ही क्षण तो रहा वर्तमान, सब भूत हो गया। तो पीछे एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, बहुत सारे क्षण निकल गए। तो उनमें से पाणिनी कह रहे हैं कि वो जो बहुत सारे क्षण निकले हैं उसमें से प्रथम क्षण को मानो आप भूत यहां पर केवल अभी। इन ये सूत्र प्रत्यय कहां करेगा, प्रथम क्षण के भूत होने पर। तो इसलिए क्या कहेंगे अब इसको, इसको क्या कहेंगे, कर्म का आदि, आदि कर्म, वही आदि है वही कर्म है। यानी प्रथम क्षण, प्रथम क्षण के भूतकाल हो जाने पर निष्ठा सूत्र प्रत्यय कर रहा है। उस प्रत्यय को इसने कहा कि वो कर्ता में भी होता है और भाव कर्म में भी होता है। तो हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं क्रिया का प्रारंभ, ठीक है ना। अब क्रिया का प्रारंभ किसी ने कर दिया तो प्रथम क्षण वर्तमान काल में होगा या भूतकाल में होगा, क्रिया का प्रारंभ हो चुका है, अब बताओ। हाँ, वर्तमान में हो ही नहीं सकता। अब वो वर्तमान में अगर है प्रथम क्षण तो क्रिया का प्रारंभ भी नहीं हुआ है, यह हो गया। कितनी देर, कितनी देर लगेगी प्रथम क्षण को भूत बनने में? एक क्षण ही देर लगेगी। तो तभी तो भूतों से डरते हैं लोग, वो एकदम बन जाता है। इसीलिए भूतों की जो है, भूत भगाने के लिए फिर लोग तैयार किए गए हैं, भूत बाधा हटाने के लिए। तो आदि कर्मणी, अच्छा एक यहाँ पर स्पष्टता के लिए, क्योंकि निष्ठा सूत्र तो एक सामान्य भूतकाल को ले रहा है, यहाँ एक दूसरी बात सामने आ रही है कि प्रथम क्षण भूत बनेगा तभी प्रत्यय होगा यहाँ पर, तो उसके लिए फिर एक वार्तिक बना दिया गया है सरलता के लिए। यद्यपि निष्ठा भी कर देगा, ऐसा नहीं है, वो भी समर्थ है, प्रथम क्षण भूत हो या द्वितीय क्षण, तृतीय क्षण, कैसा भी हो, या बहुत सारे क्षण भूत हो जाए तब भी कर देगा वो। फिर भी एक वार्तिक प्रसिद्ध हो चुका है, अलग से बना दिया गया है, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्या, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य लिख दिया है इन्होंने यहां पर। तो अब सूत्र का अर्थ हो जाएगा आदि कर्मणि अर्थात क्रियारंभस्य आदि क्षणे अर्थे विहित हक्ता प्रत्यय कर्तरी भवति चकारात भाव कर्मणोरपि भवति। अब उदाहरण जब बोलते हैं तो प्रश्न ये उठेगा कि हम आदि क्षण को भूत बना करके वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो ये कोई विशेष ऐसा तो शब्द आए जो आदि कर्म के भूतकाल को बताए, कर्म का जो प्रथम प्रारंभ हुआ है आदि क्षण को भूत बताए, कोई शब्द ऐसा तो हो, तो प्र लगा देते हैं वहां पर स्पष्टता के लिए। तो जब भी कोई वाक्य ऐसा होगा जहां पर निष्ठा आदि कर्म में की गई है तो वहां प्र अवश्य लगा होगा, ठीक है ना। तो प्र लगाते ही वाक्य होगा प्रारंभ करना। अब उदाहरण देख लो, प्रकृतः कटम देवदत्तः। अब हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको कि देवदत्त ने चटाई बनाना प्रारंभ कर दिया, तो प्रथम क्षण तो भूत हो गया। तो ये तो हो गया कर्ता में, इसलिए कट में द्वितीय हो गई, कर्ता में प्रथम हो गई, जैसा होता है। प्रभुक्त ओदनम देवदत्तः, देवत ने चावल खाना प्रारंभ कर दिया। अब कर्म में ले लो, प्रकृतः कटो देवदत्तेन, देवत के द्वारा चटाई बनाना प्रारंभ कर दिया गया, इसकी हिंदी ऐसे बनेगी। प्रभुक्त ओदनो देवदत्तेन, देवत के द्वारा चावल खाना प्रारंभ कर दिया गया। ओदन के कारण प्रभुक्ता में पुल्लिंग हो गया है, उधर कटह के कारण प्रकृता में पुल्लिंग हो गया है, ध्यान रखना, क्योंकि जब कर्म को कहेगा तो कर्म के अनुसार ही लिंग और वचन होंगे। भाव में फिर वही बात आ गई, प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग, बस इधर हम चाहे कितना ही बढ़ाते रहें कि प्रकृतम देवदत्ते न या बालकेन बालकाभ्याम बालकैः मया अवाभ्याम अस्माभिः त्वया इवाभ्याम युष्माभिः, इधर केवल रहेगा प्रकृतम। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, तुम लोग अभ्यास हो जाए ढंग से कि भाव में कैसे वाक्य बनते हैं। तो प्रकृतम देवदत्ते न, देवदत्त ने कार्य करना, अब यहां कौन सा कार्य किया है प्रारंभ ये नहीं बताया जा रहा है, बस सीधा यह है कि देवदत्त ने करना प्रारंभ कर दिया है। अब ये वाक्य वहां बोला जाएगा जहां पहले से कोई प्रसंग चल रहा है किसी कार्य का, कभी हो गया प्रारंभ, कहां हो गया। तो इसका अर्थ है कुछ पीछे से बात चल रही है कि किसके विषय में प्रश्न है, क्या प्रारंभ होने के विषय में प्रश्न है। ऐसे ही प्रभुक्तम देवदत्तेन, ये तो स्पष्ट है कि देवत ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया, या देवत के द्वारा हिंदी बोलेंगे तो देवत के द्वारा भोजन करना प्रारंभ कर दिया गया, और स्पष्ट हो गया ये भाव में हो गया कर्म न होने से। अब देखो यहीं पर हम प्रभुक्तम जैसे बोला है और प्रभुक्त पीछे भी आया था, तो वहां ओदन लगा दिया तो कर्म सकर्मक हो गई, ओदन हटा दिया तो अकर्मक के रूप में हो गया। अब ये वहां प्रभुक्त यहां प्रभुक्तम, क्योंकि वहां कर्म के आधार पर लिंग वचन रहेगा उसके समान। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि ओ